إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس بي أجو تي والو فقه. قم جني نيجي وون تي فراتي جولي برام تير بي وخوان نموني فراتي جولي جروم نيطلا موليمون تي مبوليم كابار يب بمدس كابارو أرمال ndax kabaru armal mom ponk la. Kabaru armal moy kabar bi ñëk. Kon ginnaw mom yenen kabar yi nekk ci julli yëpp da fay dal di dugg ci faratay julli ba ca top mu ne moy qawlu sami allah liman hamidah. Nga wax sami allah liman hamidah mu ne sami allah liman hamidana imam da koy wax ki julli mom kesse da koy wax ba ca top moy wax rabbana walakal hamd mun rabbana walakal hamd nak ñepp koy wax imam da koy wax ki julli mom kesse da koy wax ki ñu jité da koy wax ba ca top moy subhana rabbiyal azim ci ruko moy so sege japp say wom ba ca top moy subhana rabbiyal a'la fi sujud moy bo sujote ba ca top moy rabbi ighfirli lolou yang koy wax bayna sajdatayni ci digeunte lo ñaari sujud yi ba ca top moy at-tashahhudul awwal muy tayabu ñeek bi wal julusu lahu ak tok ba muy andal mu melni kon sunu bind bi weso gison nañ farata bu ñeek bi waref bu ñeek bi bu ko defé tay dañuy ñew ci ba ca top borom tere bi mu ne as-sani was-salisu قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل أي للإمام والمأموم والمنفرد مني نيارلو فرتبي أك نيتل بموي واخ غاغي واخ سمع الله لمن حمده مني سمع الله لمن حمده نك للإمام إمام غدا كوي واخ والمنفرد أك كي جولي موم دونك داف كوي واخ mune wa qawlu ak wax rabbana walakal hamd rabbana walakal hamd waye nak rabbana walakal hamd lil kull ñepp koy wax mune ay lil imam manam imam ba wal ma'mum ak ma'mum ba moy kañu jité wal munfarid ak ki julli mom dong mangok munfarid moy ki nga xamni day julli mom dong bu ngeen ba tewlo darsar arabiy da ngeen di deg ñu ne mufrad manam su fekente ne mbir mi manam dafa nek pour lo xamni kenn la comme lu melni haza ak zalika wallahu musta'an mune kon fal imam yaqulu sami allah liman hamidah imam day wax sami allah liman hamidah wa man yusalli munfaridan indama yarfa'u min ar-ruku' yaqulu sami allah liman hamidah ki julli mom dong جنت بموي سيغي تي ركوع بي دا فاي واخ سمي الله لمن حمده من و جميعهم نيوم نيب نك الامام تامبالي تي امام با والماموم اك كنيو جيتي والمنفرد اك كي جولي موم دونغ يقولون دا ني واخ بعد الرفع غيناو سيغي من الركوع تي ركوع غا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد كون في بروم تيري بي نيم لا واخ موي سمع الله لمن حمده فرتلا ربنا ولك الحمد فرتلا وينك سمع الله لمن حمده امام موكاي واخ اكي جولي موم دونغ مانغو امام اكي جولي موم دونغ نيوم ñar dañuy wax سمع الله لمن حمده كون كانيو جيتي في لم لا بغا واخ موي دو فراتا تي موم مو واخ ربنا ولك الحمد بوكو ديفه afwan du farata ci mom mu wax sami allah liman hamidahu sami allah liman hamidahu léegi nag rabbana walaka alhamdu nag moom farata la ci ñoom ñett ñëpp, imam bi, ki ñu jiite ak kiy julli moom dong. Kon sami allahu liman hamidahu pour ñaar ñi la, imam ak kiy julli moom dong, maanaam nekk ga mu nekk farata. Rabbana walaka alhamdu pour ñoom ñett ñëpp, imam, ma'mum ak kiy julli moom dong. Mu ne وقد جاء في حديث أبي هريرة في ذكر صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. أخرجه مسلم. من أردنا في حديث أبي هريرة كبني تدو دي نتلي دي جانغالي جولي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم خمغا ني صحابه نيوم ньо جانغالي لولو ньо جانغالي ني يوننتي بي دون جولي ني ني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دون واخ سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده دون نكو واخ كان لا كان واخ بودان سيغي ليغا خامتيني موي سولبام موي بيستام مانام ديغري جيم كاو بوكو دان ييكاتي مانغو باو سي ركوع min ar-ruku mango bawo ci ruku min al-ibtida la jangon nañ ko ci harfu jar yakarna min al-ibtida manam fa nga bawo munewa aidan fi hadith abi hurayra thumma yaqulu rabbana walaka alhamd mune kadhalika ci hadith abi hurayra bi yon nak bukhari ak muslim genné ko mune après mu wax rabbana walaka alhamd mango mune wa fi ba'd ar-riwayat rotna ci yenn riwaya yi allahumma rabbana walakal hamd allahumma rabbana walakal hamd lolu tamit rotna mu dadi indi ñaari siqa amna yenen siqa yo xamni borom tere bi indi wuko kon gis nga fofé lam la fa teunkal moy lan moy ñaari farata yoyé sami allahu liman hamida imam ak munfarid manam imam bi ak ki julli mom dong rabbana walakal hamd pour ñep imam bek kañuy jité ki julli mom dong kon farata la kon bayiko da fay waral lan da fay waral sujudu sahwi mangok da fay waral sujudu sahwi bu ko defé mune wa ma'na sami allahu liman hamidah sami allahu liman hamidah lan moy ma'na wam lu muy tekki ndax day bax lol nit ki lamuy wax ci julli mu xam lamuy tekki mu xam lamu eumbu mu xam tollu way bi moy mu xam ban relation la am ak julli mu xam tamit lolou ban njexit la am ci jullem mu xam tamit lolu ban rapport la am digeunte mak boromam julli dafa reuy manam tay buñ la doon misal tay julli dila ko misal ci li nga xamanteni moy statut xam xam dañ nan la julli université la ëpp nako sax ma tax ku xamul julli rek moy fowé julli mangok kenn ci mag ñu bax ñu doon na wax nan soxol tijjekom akuk leram akuk dundam ak yeg yegu xol xam nga ndaysan dañu jangal ca école ba ñu neñu les 5 organes de sens tayib mais gis nga 5 organes de sens yoy dafa am ben moteur bo xamanteni moy yor sen fonctionnalité légui nak moteur bobu bu fekkentene doxna ni muy wara doxé da fay absorber sensu 5 organes yep moteur bi da koy absorber en fin de compte lolu moy waral nga fekk nit ki door ko du yegni door nga ko aha fek ma nga ca kaw ma nga fenen ma ngok ana dego ñu ne la abdullah ibn zubayr dafa taxaw di julli ñu sanni ay min jamiq ci jamono bobu mën nga ko tekkale ak ay bombu manam ay mbir la yo xamni day demolir daru mbakk yu ngande ñu sanni ko ci kaaba gi ya ngi deg ba wa makka di deg bëru bi mom abdullah ibn zubayr yëngatuul sax de nga de ma ngok parce que moteur bay dox moy xol ba delu watal ci hadith ba mangok nek na ci yaramu doomu adama ben sukh delu watal hadith bo boko xotale mangok la kenn ci borom xam xam yi don wax nan lego lek day bax ñu jang li nek ci ginnaw baat yi day bax lol sax lolou bayiko xel bu bax du ñak inshallah ñu ñew ci jotaay bo xamanteni ni danaka buntu bobu rek lañuy faram faccé njangalé yi nga xamni mo nek ci ginnaw jaamu yalla yi nan la nit ki di fexé ba digënté mak boromam mu nek relation buy dundu relation joko buy dundu mangok motax gor ga da doon wax mu né sa xel sa xol nemmeeku ko ci ñetti béréb, ci julli, ci jàng alquran ak ci zikr. Ñetti porte la, porte yi nga xamante ni nii dafay tijji sa jokkoo ak sa borom. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Kon bul yaakaar ne julli benn activité physique la rek déedéet. Julli weesu na foofu, gën naa yaatu loolee. Kon nag day baax nit ki xam baat yooyee la muy tekki. Ma ngoog sami allahu liman xamidahu, xam nga sami a mooy dégg na, sami a moom mooy dégg na. Ma ngoog dafa mel ni nag wallahul mustaan waxtu wi tënku na lool, dañuy teg fii sunu baaraam rek incha allah. Bu ko defee dars bii di ñëw nag ñu ñëw ci développement wu maana sami allahu liman xamida ak rabbana walaka alhamd. Ma ngoog bu fekkente ne am nañ waxtu woo xamante ni aussi yaatu na, ñu gën a xóotal ci yeneen mbir yi nga xam ni wër na julli. Ba ngoog te mu nekk loo xam ni day jëriñ jambi, wax dëgg yàlla nga xam ni bu génnee ci julli, julli boobu day nekk julli bu am impact ci dundam moom ci boppam, digganteem ak boromam, digganteem ak milliam, digganteem ak mbindeef yi. Ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.